program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 13 lipca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Sprawozdanie z ubiegłorocznego budżetu zostało przyjęte przez Sejm. 400 milionów euro na Fundusz Europejskiego Banku Inwestycyjnego, który ma wesprzeć Ukrainę, zadeklarowało 16 krajów, w tym Polska. W Wilnie odbyły się uroczyste obchody 79. rocznicy operacji Ostra-Brama. Sejm przyjął sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu. Tym samym posłowie udzielili absolutorium rządowi. Za głosowali posłowie PiS, przeciw była opozycja. Michał Fabisiak. Politycy PiS-u podkreślali, że w ubiegłorocznym budżecie udało się zrealizować rekordową obniżkę podatków czy rządowe tarcze antyinflacyjne. Minister, członek Rady Ministrów Łukasz Schreiber wskazał, że zmniejszył się także dług publiczny w relacji do PKB. Zmalał, Wysoka Izbo, i to jest coś, co też was boli. Przeciw sprawozdaniu z wykonania budżetu zagłosowała opozycja. Arkadiusz Marchewka z Platformy Obywatelskiej wytknął rządzącym, że dużą część pieniędzy publicznych wydatkowano poza budżetem. Miliardy złotych wyprowadziliście poza kontrolę Sejmu i obywateli. W odpowiedzi Łukasz Schreiber przypomniał, jak budżet był konstruowany za rządów koalicji PO-PSL. Jak śmiecie, wy, którzy zrabowaliście pieniądze z OFE Polakom, po to, by nie wpaść w procedurę nadmiernego deficytu, nas pouczać. Sejm uchwalił także ustawę, która zwiększa o 1 megawattogodzinę limity, do których ceny są zamrożone na poziomie z ubiegłego roku. Michał Fabisiak, Polskie Radio. 16 unijnych krajów, w tym Polska, zadeklarowało 400 milionów euro na Fundusz Europejskiego Banku Inwestycyjnego, który ma pomóc w odbudowie Ukrainy. Ministrowie finansów i ambasadorowie tych państw podpisali w Brukseli deklarację w tej sprawie. Beata Płomecka. Nie można czekać do końca wojny z odbudową Ukrainy, podkreślili przedstawiciele Europejskiego Banku Inwestycyjnego, dodając, że konieczne są działania już teraz. Stąd wspólna inicjatywa EBI i unijnych krajów, powiedziała Teresa Czerwińska, wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego, odpowiedzialna za projekty na Ukrainie. To bardzo widoczny kamień milowy w naszym wspólnym zaangażowaniu w odbudowę Ukrainy. A tak mówiła minister finansów Magdalena Rzeczkowska. Jestem zaszczycona, że mogę podpisać ten dokument i pokazać nasze wsparcie i solidarność z Ukrainą. Realizowane mają być przede wszystkim projekty wspierające odbudowę szkół, szpitali, sieci transportowych, zakładów uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków. Ułatwienia mają być również przy projektach z zakresu cyberbezpieczeństwa. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rzecznik rządu Piotr Miller poinformował, że spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z prezydentem Republiki Korei Południowej Yoon Suk-yeolem dotyczyło głównie kwestii gospodarczych. Piotr Miller podkreślił, że w ostatnich latach zacieśnia się współpraca polsko-koreańska w kwestii przemysłu zbrojeniowego i energetycznego. Polska i Korea bardzo blisko współpracują w zakresie nowych technologii przede wszystkim, ale również w kwestii uzbrojenia. My spore zakupy zbrojeniowe właśnie realizujemy w porozumieniu z Koreą Południową i w związku z tym te rozmowy dotyczyły również tej kwestii, ale również kwestii rozwoju polskiej energetyki jądrowej, bo tu również firmy koreańskie mają ważne znaczenie, jeżeli chodzi o ten sektor rozwoju naszej niezależności energetycznej. Jutro o 8.30 szef rządu Mateusz Morawiecki będzie gościem salonu politycznego Trójki. Prezydent Republiki Korei Południowej oraz jego małżonka rozpoczęli dzisiejszą wizytę w Warszawie od spotkania z polską parą prezydencką. W Wilnie odbyły się uroczyste obchody 79. rocznicy operacji Ostra-Brama, nazywanej też Powstaniem Wileńskim. Była to część prowadzonej przez Armię Krajową akcji Burza. Zakłada ona samodzielne wyzwalanie przez Polaków okupowanych ziem polskich przed wkroczeniem Armii Czerwonej. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk złożył w południe kwiaty przy mauzoleum Matki i Serca Syna. Powiedział Polskiemu Radiu, że podtrzymywanie pamięci o operacji Ostra Brama jest ważne dla współczesnych Polaków oraz Litwinów. W jego opinii z tamtych lat płynie wzorzec, którym było umiłowanie wolności. Oni tak definiowali polskość, że polskość to jest umiłowanie wolności, suwerenności, niepodległości ponad wszystko. 79 lat temu Polakom udało się oswobodzić Wilno. Armia Krajowa musiała jednak podjąć współpracę z Rosjanami. Jan Józef Kasprzyk przypomniał, że tuż po wyzwoleniu miasta Sowieci zdradzili polskich żołnierzy. Dowództwo AK zostało aresztowane, a żołnierze internowani. Bo tacy są Rosjanie, bo taka jest Rosja. Rosji nigdy nie wolno ufać, Rosji nigdy nie wolno wierzyć. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Por Sport i Robert Grzędowski. Polska kontra Chiny, Stany Zjednoczone kontra Turcja. To skład półfinałów Ligi Narodów Siatkarek. Polki i Amerykanki awans wywalczyły wczoraj. Dziś swoje mecze ćwierćfinałowe wygrały Chinki i Turczynki. Zespół z Dalekiego Wschodu ograł Brazylię 3-1. Turcja pokonała pewnie Włochy 3-0. Półfinały zaplanowano na sobotę. Biało-czerwone mecz z Chinkami rozpoczną o 23:00 czasu polskiego. Przypominam, turniej finałowy Ligi Narodów rozgrywany jest w Arlington w Teksasie. W Londynie na kortach Wimbledonu rozgrywany jest za to wielkoszlemowy turniej tenisowy. Coraz bliżej ostatecznych rozstrzygnięć. Dziś poznaliśmy skład finału zawodów singlistek. Zagrają w nim w sobotę czeszka Markéta Vondrousová i Tunezyjka Ons Jabeur. Jabeur zaimponowała dziś kibicom w meczu z Aryną Sabalienką. Przegrywała 0-1 w setach i 2-4 w drugiej partii, ale potrafiła odwrócić losy spotkania. Po meczu opowiedziała o tym newralgicznym momencie w wywiadzie przeprowadzonym na korcie. Pracuję dużo z trenerem mentalnym i to pomogło. Może dawna ja przegrałaby ten mecz i już pakowała się do domu? Cieszę się, że do końca uparcie szukałam swoich mocnych stron. Mówiła Ons Jabeur. Jej zwycięstwo w meczu z Aryną Sabalienką oznacza, że Iga Świątek pozostanie liderką rankingu WTA. W poniedziałek Polka rozpocznie 68. tydzień na czele światowych list. Z juniorskim Wimbledonem pożegnał się dziś Tomasz Berkieta. 16-latek z Warszawy przegrał ćwierćfinały w grze pojedynczej i podwójnej. Żałował zwłaszcza spotkania w singlu, bo o porażce z Jarosławem Dyminem zadecydowały dwa tiebreaki. Brak szans, nie mogę narzekać, bo mam do siebie największe pretensje, że nie potrafiłem ich wykorzystać. Było ich sporo, no ale no, każda przegrana uczy, no i bolesna nauczka, no ale co zrobić, no. Naukę Tomasz Berkieta będzie mógł wykorzystać w przyszłym roku. Już zapowiedział, że planuje wrócić na swój ostatni juniorski występ w Wimbledonie. Do rana gdzieniegdzie mogą pojawiać się jeszcze burze i deszcz. Najdłużej pozostaną na krańcach południowo-wschodnich. Na termometrach tej nocy najcieplej od 12 do 17 stopni. W ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko we wschodniej połowie kraju chwilami dłużej, miejscami przelotny deszcz. Na termometrach będzie przeważnie od 24 do 28 stopni. W trójkowym zegarze 8 minut po 23. Dobry wieczór. Trochę Państwo ode mnie odpoczęli, ale już jestem z powrotem. Są też białe szumy, jak co tydzień w każdy czwartek po 23. Z tej strony Justyna Grabasz i realizująca audycję dziś Elżbieta Malinowska. Zapraszamy na szumiące, tym razem leśne spotkanie. Thank you. Kiedy się zastanawiałam nad piosenkami z leśnym motywem, które mogłyby wybrzmieć w dzisiejszej audycji, to ten utwór wydał mi się oczywistym wyborem, bo to po pierwsze bardzo popularna według mnie kompozycja, a po drugie utwór, który jest po prostu znakomity. Co tutaj dużo mówić. The Cure i A Forest. Tak dziś rozpoczynamy Białe Szumy. Kiedyś Robert Smith w jednym z wywiadów powiedział, że to jest kompozycja oparta na wspomnieniu pewnego snu, który miał jako dziecko. Podobno w tym śnie zgubił się w lesie, nie mógł z niego uciec i stąd to mroczne brzmienie utworu, który miałby oddawać ten lęk mu towarzyszący. Potem się z tego wszystkiego wycofał, ale to skojarzenie z lasem, który nie chce nas od siebie wypuścić, mam wrażenie, idealnie do tej kompozycji pasuje. Gdyby się Państwo zastanawiali, skąd te leśne inspiracje, to od razu zdradzę, że zainspirowała mnie do tego pewna niedawno wydana płyta duetu Etnobotanika. Płyta Leśne Duchy, pełna bardzo ciekawych, tajemniczych, szumiących motywów i dźwięków czasem nieco mrocznej natury. Chyba dziadek nie ma zamiaru nocować w lesie, bo to jest straszna historia. Thank you. jest z nami. Psy nie znają języka Zulu. Jestem Fiłem z gór Tabor. W tle jeszcze nam trochę wybrzmiewa leśny ambient duetu Etno Botanica z albumu Leśne Duchy. Dźwięki kojące, ale także na swój sposób niepokojące. Zresztą tak to właśnie z lasem bywa. Potrafi skrywać naprawdę przeróżne oblicza. Zawsze mam takie wyobrażenie, że to właśnie nocą najwięcej się w nim dzieje i trochę się boję w nim po ciemku pojawiać. Gdyby państwo poszukiwali tego ukrytego ducha lasu, to nowa płyta duetu Etno Botanica znakomicie go oddaje. To jest taka prawie półtora godzinna wycieczka do różnych leśnych zakamarków, więc dla szukających wytchnienia to jest propozycja naprawdę idealna. A my w temacie już nie lasu, a duchów pozostając, posłuchamy najnowszego utworu Hani Rani i Patricka Watsona. Przyznam, że niezmiernie mnie ten duet ucieszył. Dancing with Ghosts. I will be gone tonight. para muzycznych czarodziejów w utworze Dancing with Ghosts. Przepiękna zapowiedź zbliżającej się płyty Hani Rani z gościnnym udziałem Patricka Watsona. Zresztą gości na tej płycie w ogóle Hania ma znakomitych, bo poza Patrickiem Watsonem pojawi się na niej m.in. Olafur Arnalds czy Duncan Bellamy. No i sama Hania oczywiście, to jest bardzo jasny punkt tej płyty. Jak widzę zresztą, że pojawiają się jej nowe utwory, to wiem, że będzie pięknie i jeszcze ani razu się nie zawiodłam. Pozostaniemy, drodzy Państwo, przy muzyce polskiej jeszcze na moment. Zawędrujemy teraz w rejony elektroniczne i posłuchamy, co nowego stworzyła Ania Leon. Zresztą nie sama Ania Leon, bo za moment wybrzmi nam jej utwór z udziałem producenta Arka Kopery i znakomitej Kasi Linz. Już nie tematy leśne, ale ostrzegam, nadal będzie nieco mrocznie. Ania Leon i Toniesz. Całe dnie płyną tak wolno, całe dnie dłużą się niczym straszny sen. Całe dnie płyną tak wolno, cisza wybudza lęk, zanim twe oczy już zasną, zanim na chwilkę uśpisz cały świat, zanim twe oczy już zasną. Uwolnisz o prawdzie sen. Jak bardzo chcesz blisko być, jak tu schować całej tej dumy syf, jak masz trwać, kiedy to serce. Co mroczna kompozycja o strachu przed odrzuceniem. Zresztą chyba jeszcze nie słyszałam Ani Leon w radosnym, tanecznym wydaniu. Zazwyczaj te jej utwory są właśnie takie tajemnicze, ciemne i płynące w wyjątkowo hipnotyzujący sposób. Dokładnie rok temu ukazał się jej płytowy debiut. Zresztą gościliśmy ją wtedy również na trójkowej antenie. Czy ten singiel jest zapowiedzią nowej płyty? Mam nadzieję, że tak. Trzymamy kciuki za muzyczne dokonania Ani, bo to, co robi, wychodzi jej naprawdę znakomicie. Skoro wkroczyliśmy w strefę nowości, to zostaniemy w niej nieco dłużej. Zresztą dzisiaj muszę trochę ponadrabiać zaległości, więc nowej muzyki mam dla Państwa całkiem sporo. A wśród tego, co nowe, świeży singiel zespołu The Smile. Getting round the heavens. Że to jest prawie 8 minut muzyki, to od momentu premiery, jakieś chyba 3 tygodnie temu, naprawdę zdążyłam mnóstwo razy posłuchać tego utworu i za każdym razem robił na mnie bardzo duże wrażenie, chociaż przyznam, że za pierwszym razem największe oczywiście, głównie przez to nieco hałaśliwe, ale absolutnie świetne zakończenie. The Smile i Bending Hectic to właśnie wybrzmiało nam na trójkowej antenie. Zespół Toma Yorka, nieco nawiązujący do początków Radiohead, przynajmniej ja mam takie odczucia, tak mi się ta ich muzyka kojarzy, chociaż oczywiście to grupa, która ma swój własny styl. Ich debiutancka płyta była znakomita, więc naprawdę nie mogę się doczekać, co przyniesie kolejna. Skoro zespół The Smile tak noizowo trochę wybrzmiał nam chwilę temu, to niech ten hałas jeszcze na moment z nami zostanie. A Noiseless Noise i PJ Harvey. Absence, absence, absence. Cold moon comes down, curdling, curdling through reddening leaves that are falling. treat the fields of bees onto a jammer of not sleeping. Go home now, love. Go home now, love. Leave your znowu w tle lekko wybrzmiewają nam odgłosy natury. Podejrzewam, że nie mieli Państwo wątpliwości, że w dzisiejszych białych szumach wybrzmi nam PJ Harvey. Od momentu premiery jej płyty I Inside the Old Year Dying dość często jej muzyka pojawiała się na trójkowej antenie. Ale ja się przyznam, że płyty w całości posłuchałam dopiero dzisiaj. No i doszłam do wniosku, że muszę, absolutnie muszę kupić bilet na jej październikowe koncerty. Przypominam, że PJ Harvey zawita do Polski, dokładniej do warszawskiego klubu Palladium 24 i 25 października, więc te wszystkie naprawdę znakomite utwory z jej nowej płyty będzie można usłyszeć również na żywo jesienią w stolicy. Pięknych kobiecych głosów ciąg dalszy, drodzy Państwo, chociaż tym razem dla odmiany wybrzmi nam bardzo dźwięczny damski sopran. Te odgłosy ptaków i lasu zainspirowały mnie do tego, żeby podzielić się z Państwem pewnym pięknym utworem Emiliany Torini, który zresztą nieraz towarzyszył mi podczas zbyt wczesnych porannych pobudek. Let's stay awake and listen to the dark. Before the birds, before they all wake up. Is the ending of a play? Soon begins another. Here, the leaves applaud the Stay awake and listen to the dark. Nie idźmy spać i posłuchajmy ciemności, zanim obudzą się ptaki. Chyba teraz jest na to najlepsza pora. Emiliana Torini i Birds, tak dziś brzmią białe szumy. Jedna ze słuchaczek, pani Iza, obudziła mnie właśnie z tego pięknego snu o koncercie PJ Harvey, pisząc, że o bilety będzie ciężko, faktycznie wyprzedane, więc pozostaje tylko liczyć, że jeszcze jakaś dodatkowa pula się pojawi albo po prostu pozostać przy nagraniach studyjnych, które, tak jak już mówiłam, również są znakomite. Do północy zostało nam 6,5 minuty, więc ja już będę, drodzy Państwo, uciekać. Dziękuję za dziś. Nazywam się Justyna Grabasz, a to były Białe Szumy w Radiowej Trójce. A na zakończenie dzisiaj fragment płyty, która przez ten głośny album PJ Harvey została nieco przyćmiona, a szkoda, bo to jest naprawdę niezwykle przyjemny album. A Shelter Alice Phoebe Lou i utwór z tej płyty zatytułowany Hammer. Dziękuję Państwu za dziś i do usłyszenia. As I try to exist without thank you.